يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. إسلامي معاشرة غيرت من معاشرة هوا کرتا ہے، غیرت مند مسلمان برداشت نہیں کرتا کہ نامحرم مردوں کی نظر اس کی عورتوں پہ پڑے. آج کے اس دور میں جو فتنوں سے بھرا ہوا دور ہے، آج کا یہ دور جس میں بے حیائی، بدکاری، زنا بیماری کی طرح پھیل چکی ہے، اس دور کے اندر اگر کوئی شخص یہ فتویٰ دیتا ہے کہ چہرے کو کھول لیا جائے اور چہرہ چھپانے کی کوئی دلیل نہیں ہے، تو وہ مسلمانوں کے ساتھ، اسلامی معاشرے کے ساتھ کوئی نیکی نہیں کر رہا، کوئی اچھا سلوک نہیں کر رہا. چہرے کو کھلا رکھنے کے داعی مختلف شبہات کا شکار ہیں. ان کا ایک شبہ آپ نے شاید سنا ہو، جب چہرے کے پردے، ہاتھوں کے پردے کے بارے میں گفتگو کی جائے، وہ کہتے ہیں جی چہرہ چھپانے کی تو کوئی دلیل نہیں ہے، چہرے کے پردے کی قرآن اور حدیث میں کوئی دلیل نہیں ہے. حالانکہ ان کا یہ شبہ غلط ہے، ان کی یہ گفتگو عقل اس کو نہیں مانتی، نقل اس کو نہیں مانتی، دلائل کے الٹ ہے، اندھیرے کی گفتگو ہے۔ قرآن حکیم کی آیات چہرے کے پردے کی فرضیت کی طرف اشارہ کرتی ہوئی نظر آتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث چہرے کے پردے کی طرف روشنی دیتی ہیں۔ سلف میں امت کا اجتماع، اہل علم کی آراء، وہ چہرے کے پردے کے اوپر ہے کہ چہرے کے پردے سے فتنوں کا دروازہ بند ہوتا ہے، بے حیائی کے سامنے ایک دیوار کھڑی کی جاتی ہے۔ آئیے قرآن حکیم کی آیات پر توجہ کرتے ہیں، اللہ کے کلام کو سنتے ہیں اور پھر اس سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مومن عورت کے لیے، مومنہ عورت کے لیے اپنے چہرے کو چھپانا کتنا ضروری ہے۔ مالک کا فرمان، قرآن حکیم کی آیت، مالک فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ، جب تم ان عورتوں سے کسی چیز کا سوال کرو تو پردے کے پیچھے سے سوال کرو، جب تم ان عورتوں سے کوئی ضروری بات کرنی پڑ گئی، کوئی چیز مانگنی پڑ گئی، کوئی کلام کرنا پڑ گیا تو تمہارے اور ان عورتوں کے درمیان میں پردہ ہونا چاہیے۔ جب مردوں اور عورتوں کے درمیان میں پردہ ہوگا تو چہرہ چھپا ہوگا یا کھلا ہوگا؟ یہ کہنے والے کہ چہرہ چھپانے کی تو کوئی دلیل ہی نہیں ہے، قرآن حکیم کی آیت اہل ایمان کو تربیت دے رہی ہے کہ جب تمہیں عورتوں سے کچھ مانگنا پڑے، کوئی بات کرنی پڑے تو تمہارے اور ان کے درمیان ایک حجاب ہونا چاہیے، ایک چادر ہونی چاہیے، ایک پردہ ہونا چاہیے، ایک آڑ ہونی چاہیے۔ اور یہ کیوں ہو؟ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِمْ، یہ تمہارے دلوں کو بھی پاکیزہ رکھے گئی اور ان کے دلوں کی پاکیزگی کا بھی یہی سبب بنے گا۔ یہ آیت اہل ایمان کو، اہل اسلام کو، غیرت مند مسلمانوں کو سمجھا رہی ہے، درس دے رہی ہے، چہرے چھپانے کا حکم دے رہی ہے، بے پردگی سے روک رہی ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت کے بارے میں فرماتے ہیں ہذہ آیت الحجاب، یہ پردے کی آیت ہے، یہ حجاب کی آیت ہے۔ اور حجاب کی تفسیر آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے سنتے ہیں۔ بخاری و مسلم میں سیدنا انس رضی اللہ عنہ ورضا سے روایت ہے، وہ اللہ کے پیارے حبیب کے پاس جاتے ہیں، اللہ کے پیارے حبیب سیدہ زینب کے حجرے میں ہیں۔ سیدنا انس فرماتے ہیں اللہ کے پیارے نبی کا ایک پاؤں کمرے کی دہلیز کے اندر ہے اور دوسرا باہر، اور حالت یہ ہے آپ نے میرے اور اپنے درمیان ایک پردے کو لٹکا دیا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب اپنے حجرے میں ہیں، حضرت انس ملاقات کے لیے جاتے ہیں تو اللہ کے نبی اپنے اور انس کے درمیان، کیونکہ آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ ہیں، سیدہ زینب کے ساتھ ہیں، ان کے درمیان میں ایک چادر کو لٹکا دیتے ہیں، پردہ لٹکا دیا، اور تب حجاب کی یہ آیت نازل ہوئی۔ بخاری و مسلم میں سیدنا انس سے روایت ہے، فرماتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں گفتگو کر رہے کہ یہ اللہ کے نبی نے ان کو اپنی بیوی قرار دی ہے، مومنوں کی ماں بنایا ہے یا بطور لونڈی قبول کیا ہے۔ یہ گفتگو کرتے ہوئے صحابہ کہنے لگے کہ ابھی دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پردے میں لیتے ہیں، اس کے اوپر حجاب ڈالتے ہیں، چادر میں چھپاتے ہیں، تو اس سے ثابت ہوگا یہ مومنوں کی ماں بنا لی گئی ہے، اور اگر نہ ڈالا تو اس سے پھر یہ ثابت ہوگا کہ یہ لونڈی کے طور پہ آپ نے اسے قبول کیا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوچ کا ارادہ کیا، سفر کا آغاز کیا، تو سواری پر اپنے پیچھے سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے جگہ بنائی اور پردہ لٹکا لیا، ان کے لیے جگہ بنائی اور ان کو پردے میں، چادر میں چھپا لیا، ان کے لیے پردہ لٹکا لیا۔ اسی پردے کی تفسیر کے لیے ایک اور روایت پہ غور کیجئے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر ان کی کمر اور چہرے پہ ڈال کر ان کے پاؤں کے نیچے سے باندھ دیا اور پھر انہیں اٹھا کر سواری پر سوار کر دیا گیا، گویا انہیں مومنوں کی ماں قرار دے دیا گیا۔ پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پردہ لٹکانے کی تفسیر عملی طور پہ اس حدیث کے اندر بیان کیا کر رہے ہیں. عملی طور پہ ہمارے سامنے روشنی کیا آ رہی ہے کہ آپ نے اس چادر سے ان کے جسم کو، ان کے چہرے کو، ان کے بدن کو چھپا دیا. حجاب سے مراد وہ پردہ ہوگا جس پر کسی شخص کو عورت کا چہرہ، اس کا ہاتھ، اس کا جسم کچھ بھی نظر نہ آئے. حجاب وہ پردہ ہوتا ہے جس سے عورت مکمل کی مکمل چھپ جائے، اس کا جسم چھپ جائے اور کوئی اس کے جسم کو نہ دیکھ سکے. جب عورت کا جسم چھپے گا، چہرہ اور ہاتھ تو اس سے پہلے چھپیں گے. اس چادر کو حجاب کہا جاتا ہے جس سے عورت کو چھپا دیا جائے. صحیح مسلم کی روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ مالک کے حجاب کا ذکر ان الفاظ میں کرتے ہیں، سنیے. حجابہ، حجابہ النور، اللہ کے پیارے چہرے کا حجاب، اللہ کا حجاب نور ہے. لو کشفہ لأحرقت سبحات وجہی منتہا الیہ بصرہ من خلقہ. اللہ کا حجاب تو نور ہے، اگر اللہ اس کو کھول دے تو اس کے چہرے کے انوار، اس کی مخلوقات جہاں تک اس کی نظر جائے اس کو جلا کر رکھ دے. یہ اللہ کا حجاب نور ہے. اور حجاب پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل سے کیا ثابت ہوا؟ حجاب کیا ہے؟ جو اس کے جسم کو چھپا دے. جب جسم چادر کو چھپاتا ہے تو چہرہ بھی چھپ جاتا ہے اور ہاتھ بھی چھپتے ہیں. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، عورتوں پر حجاب ڈالنے کا حکم اس لیے ہے، عورتوں پر حجاب ڈالنے کا حکم اس لیے ہے تاکہ ان کے چہروں اور ہاتھوں کو نہ دیکھا جا سکے. کسی عورت کو دیکھنا ہے یہ با پردہ ہے یا بے پردہ، تو کیسے پتا لگے گا؟ اگر اس کے ہاتھ اور اس کا چہرہ چھپا ہوا ہے تو یہ مکمل پردے میں ہے، اور اگر اس نے سر پہ برقع رکھا ہوا ہے اور منہ کھلا ہوا ہے اور چہرہ کھول کر وہ لوگوں کے سامنے گھوم رہی ہے تو پردے کے تقاضے کو اس نے فوت کر دیا ہے، پردے کے عملی تقاضے کو نہیں سمجھ سکی. دوسری آیت پہ غور کیجئے، مالک فرماتا ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنا ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما. اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو وہ اپنے اوپر اوڑھنیے ڈال لیں، وہ اپنے اوپر چادریں ڈال لیں، وہ اپنے اوپر اوڑھنیے لٹکا لیا کریں. اس سے بہت جلد ان کی شناخت ہو جایا کرے گی، پھر نہ تنگ کی جائیں گی اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. یہ آیت کریمہ ہر قسم کے شک اور شبے کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے کافی ہے، کیونکہ یہ آیت کریمہ اس امر کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ جلباب وہ چادر جس سے پورے جسم کو ڈھانپتا ہے وہ اوڑھنیے ہیں. مومن عورتوں کا شعار ہے، پاک دامن عورتوں کا شعار وہ اوڑھنیے ہیں جو جسم کو چھپا لیتی ہیں، اور چہرہ اور دونوں ہاتھ جسم میں شامل ہیں. چہرہ بھی جسم میں شامل ہے، ہاتھ بھی جسم میں شامل ہیں. جب اوڑھنی ڈالی جائے گی جو اس کے جسم کو چھپائے، اوڑھنی سے چہرہ بھی چھپ جائے گا اور ہاتھ بھی چھپ جائیں گے. شیخ عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ، سماحت الشیخ، مملکت سعودی عربیہ کے مفتی اعظم، اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے. شیخ ابن باز رحمہ اللہ اس آیت کے تحت فرماتے ہیں، اگر چہرہ کھلا رکھنے کی ممانعت میں اس آیت کے علاوہ کوئی اور حکم شریعت کا نازل نہ ہوتا اور کوئی دلیل نہ ہوتی، صرف یہی ایک آیت ہوتی، تو یہ ایک آیت ہی پردے کے وجوب کے لیے کافی تھی. یہ ایک آیت حجاب کے وجوب کے لیے، اور بالخصوص عورت کے جسم کے پر فتنہ مقامات کو چھپانے کی واجب ہونے کے لیے یہی کافی تھی. اور پر فتنہ مقامات میں سر فہرست چہرہ ہے، عورت کے جسم کے پر فتنہ مقامات میں سر فہرست چہرہ ہے، کیونکہ چہرہ ننگا ہوتا ہے تو فتنے کا بیج بویا جاتا ہے. چہرہ ننگا ہوتا ہے، نگاہیں ٹکراتی ہیں، مسکراہٹوں کا تبادلہ ہوتا ہے، انسان چہرے کے خد و خال کو دیکھ کر فتنے میں مبتلا ہوتا ہے. سب سے بڑی چیز عورت کے جسم میں جو انسان کو فتنے میں مبتلا کر سکتی ہے وہ اس کا چہرہ ہے. اور یہ آیت شیخ ابن باز رحمہ اللہ فرما رہے, اگر اس آیت کے علاوہ کوئی اور حکم پردے کے لیے نہ ہوتا تو یہی ایک آیت ہی کافی تھی کہ پردہ کرنا عورت کے لیے واجب ہے, اس کا چہرہ چھپانا. تیسری آیت پہ غور کرتے ہیں, وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبْعُولَتِهِنَّ. اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں سوائے اس کے جو ظاہر ہے, اور اپنے گریبانوں پر اپنی اوڑھنیے ڈالے رکھیں, اور اپنی آرائش کو کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں سوائے اپنے خامندوں کے. قرآن حکیم اہل ایمان عورتوں کو حکم دے رہا ہے اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں سوائے جو ظاہر ہو جائے. عورت جب برقع پہن لیتی ہے, مکمل حجاب میں آ جاتی ہے, برقع پہننے کے باوجود وہ ایک عورت تو ہے, اس کے جسم کی بناوٹ تو نظر آ رہی ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا بے دین لوگ, شیطان کے پیچھے دوڑنے والے, وہ مکمل حجاب کے اندر بھی کوئی مسلمان بہن مسلمان عورت جا رہی ہے, فتنہ پرور اس کے اوپر سے بھی نگاہیں اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوتے, وہ دور تک اس کا تعاقب کرتے ہیں اگرچہ وہ پردے کے اندر بھی ہے. تو عورت کا جسم چھپانا لازم ہے, وہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کرے, لیکن دستانے پہننے کے باوجود ہاتھ تو ہاتھ ہیں, اس کی جسامت تو نظر آئے گی, یہ تو اپنے آپ ظاہر ہو رہے, اس کو ظاہر جب دستانے اتریں گے تو آپ نے ظاہر کیا, لیکن آپ نے دستانے پہن لیے, آپ نے حجاب کا حق ادا کر لیا. اب اس کے بعد اگر ان ہاتھوں کی جسامت نظر آتی ہے تو یہ اپنے آپ ظاہر ہونے والی چیز ہے. اور اپنے گریبانوں پر اپنی اوڑھنیوں کو ڈال لیں, جب گریبان پر اوڑھنی ڈالی جائے گی تو لازمی بات ہے کہ اس اوڑھنی کو سر پہ باندھا جائے گا, سر پہ رکھا جائے گا, جب سر پہ رکھا جائے گا تو وہ سر سے ہوتی ہوئی گریبان تک آئے گی. تو اس آیت کے اندر کہیں ہے کہ منہ کے آگے سوراخ کر لیں اس اوڑھنی میں, اپنا منہ کھول لے؟ آیت کہہ رہی ہے کہ مسلمان عورت اپنے گریبانوں پہ اوڑھنیے ڈالے, وہ اوڑھنیے کیسے ڈالے گی؟ اپنے سر پہ چادر لے گی, اپنے سر پہ کپڑا باندھے گی, وہ کپڑا اس کے سر چہرے سے ہوتے ہوئے اس کے گریبان تک آئے گی, جو اس کی چھاتیوں کو چھپائے گی, اس کے جسم کو چھپائے گی, وہ اوڑھنی جو اپنے سر پہ ڈالے گی تاکہ گریبان چھپ جائے, تو اس اوڑھنی سے یہ مقصد بھی پورا ہوتا ہے کہ اس کا چہرہ بھی چھپ جائے, اور اپنی آرائش کو کسی کے سامنے ظاہر نہ کرے سوائے اپنے خامندوں کے. مسند احمد, ابو داؤد, ابن ماجہ, دارقطنی وغیرہ میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک ایسی سند کے ساتھ روایت موجود ہے جو شواہد کے اعتبار سے صحیح قرار دی گئی. وہ فرماتی ہیں, ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بحالت احرام ہوتی, احرام کی حالت میں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتی, قافلے ہمارے قریب سے گزرتے جن کا گزرنا محسوس کر کے ہم فوراً اپنی چادریں اپنے سروں کے اوپر سے اپنے چہروں پہ لٹکا لیا کرتی. مومنوں کی ماں صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہی ہیں, ہمارے قریب سے قافلے گزرتے ہمیں احساس ہو جاتا ان قافلوں کے گزرنے کا, تو ہم اپنے چہروں سے چادریں اپنے سروں سے کھینچ کر اپنے چہروں پہ لٹکا لیا کرتی, اور جب قافلے گزر جاتے پھر ہم اپنے چہروں کو کھول لیا کرتی. اس روایت سے بھی ثابت ہوا کہ مسلمان عورت جو حالت احرام میں نقاب نہیں باندھتی لیکن حالت احرام میں بھی چہرہ چھپانا واجب ہے. کئی مسلمان بہنیں, اللہ ان کو ہدایت دے, وہ حج کی نیت سے ریاض سے اگر نکلتی ہیں تو یہیں سے منہ کھول لیں گی. نقاب نہ باندھنے کا حکم حالت احرام میں ہے. احرام کہاں باندھا جاتا ہے؟ میقات پہ. وہ پاکستان سے چلی ہے, وہ انڈیا سے چلی ہے, وہی کے ایئرپورٹ سے پھاٹک کھول دے گی اپنا, اور اسے کہو بہن منہ کھول دیا, آپ کو نہیں پتا حج پہ جا رہی ہوں اور حج پہ چہرہ نہیں چھپایا جاتا. حج میں نقاب باندھنا منع ہے لیکن منہ کھولنا جائز نہیں ہے. صدیقہ کائنات فرماتی ہے, ہم اپنے سر پہ چادریں رکھتی جب ہمیں نامحرم قافلوں کا احساس ہوتا, انہی کپڑوں کو کھینچ کے ہم اپنے چہروں پہ ڈال لیتی. عبد الرحمن بن ابی حسن سے روایت ہے, فرماتے ہیں ایک بار ابو حازم رحمہ اللہ کچھ عبادت گزاروں کی ایک جماعت کے ساتھ کہیں جا رہے, रास्ते में एक नौजवान औरत नजर आई जो इंतहाई हसीन व जमील, इंतहाई खूबसूरत चेहरे वाली, लोग उसके हुस्न व जमाल में मबहूत हो गए और कन अखियों से उसको देखने लगे। तो अबू हाजिम उस औरत से नसीहत करते हुए कहते हैं, अपने दुपट्टे को अपने गिरेबान तक लटका लो, क्योंकि अल्लाह का फरमान है, वलयज़रिबना बिखुमुरिहिन्ना अला जुयूबिहिन, अपने गिरेबानों पर अपनी ओढ़नियां डाल लो, अपने इस चेहरे को जिसका हुस्न व जमाल लोगों को फितने में मुबतला कर रहा है, तुम अपनी चादर से अपने गिरेबान को छुपाओ, अपने चेहरे को छुपाओ, ताकि लोग इस फितने में गिरफ्तार ना हो जाएं। कुरान हकीम की आयत मुबारका पे गौर करें, सूरत नूर आयत नंबर 31 है, मालिक फरमाता है, वला युबदीना ज़ीनतहुन्ना इल्ला लिबुउलतिहिन्ना او ابائهن او اباء بعولتهن او ابنائهن او ابناء بعولتهن او اخوانهن او بني اخوانهن او بني اخواتهن او نسائهن او ما ملكت ايمانهن او التابعين غير اولي الاربه من الرجال او الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء اور اپنی زینت کو किसी के सामने जाहिर ना करें सिवाय अपने खामिदों के, या अपने वालिद के, या अपने सुसर के, या अपने बेटों के, या अपने खामिदों के बेटों के, या अपने भाइयों के, या अपने भतीजों के, या अपने भांजों के, या अपने मेल जोल की औरतों के, या गुलामों के, या ऐसे नौकर चाकर मर्द जो शहवत वाले ना हो, मर्दाना शहवत वाले ना हो, या ऐसे बच्चों के जो औरतों के पर्दे की बातों से वाकिफ नहीं हैं, इनके सामने तो आप अपनी जीनत को जाहिर कर सकती हैं। इसके अलावा ये महरम रिश्ते, और उसके अलावा वो बच्चे जो नाबालिग हैं, वो मर्द जो इस ख्वाहिश से दूर हैं, उनके अंदर ये ख्वाहिश मौजूद नहीं है, मर्दाना मामलात नहीं है उनके, उनके सामने अपनी जीनत जाहिर कर सकती है। और इसके अलावा बाकी जितनी इंसानियत है सबसे अपनी जीनत को छुपाना है। ये आयत करीमा किसी शक व शुबा के बगैर औरत के चेहरे के खुले रखने की हुर्मत की दलील है। ये आयत करीमा दलील है कि औरत अपने चेहरे को खोल नहीं सकती, ना महरम मर्दों के सामने, ना महरम लोगों के सामने, ना महरम वो रिश्तेदार हो या गैर हो जिनसे निकाह हो सकता है, जो महरम रिश्ते नहीं है, ना बाप है ना सूसर, ना भाई है ना बेटा, ना भतीजा है ना भांजा, ना नाबालिग बच्चा है, बल्कि वो ना महरम मर्द हैं, औरत के लिए लाजिम है कि उनसे चेहरा छुपाए। और ये आयत चेहरा खोलने की हुर्मत के लिए दलील है, क्योंकि इस आयत में जीनत से मुराद मख्फी जीनत है जो जाहिर ना हो। मसलन पासे पहनी हुई है औरत ने, वो जाहिर नहीं कर सकती, बालियां पहनी है वो जाहिर नहीं कर सकती, चूड़ियां पहनी है वो जाहिर नहीं कर सकती, चेहरा और सर, सीना और दोनों हाथ, ये तमाम चीजें मख्फी जीनत का हिस्सा है जिसको छुपाने का अल्लाह हुक्म दे रहा है। चौथी आयत पे गौर कीजिए, कुरान हकीम की ये आयत गौर से सुनिए, कुरान हकीम की इस आयत पर अल्लाह के लिए तवज्जो कीजिए, मालिक क्या फरमा रहा है। ये आयत हमें पर्दे के अहकामात किस तरह समझा रही है, वल कवाइद मिनन निसाई लाती ला यरजून निकाहन फलैस अलैहिन जुनाहुन अन यदअन सियाबहुन गैर मुतबर्रजात बिजीनत व अन यस्तअफिफन खैरुल लहुन वल्लाहु समीउन अलीम। बड़ी बूढ़ी औरतें जिन्हें निकाह की उम्मीद और ख्वाहिश ही ना रही हो, बड़ी बूढ़ी औरतें जिन्हें ना निकाह की उम्मीद रही हो या ना निकाह की ख्वाहिश ही उनके दिल में बाकी रही हो, वो अपने कपड़े उतार रखें तो उन पे कोई गुनाह नहीं। वो अपने कपड़े उतार रखें, ऐसी बूढ़ी औरतें जो निकाह की उम्र से गुजर गई, जिनके दिल में निकाह की ख्वाहिश नहीं रही, निकाह के काबिल भी नहीं रही, बूढ़ी हो गई, निकाह वाले माजरात खत्म हो गए, अगर वो अपने कपड़े उतार रखें तो उनके लिए जायज है, बशर्ते के वो अपना बनाव सिंगार जाहिर करने वालियां ना हो, ताहम अगर वो इनसे भी एहतियात रखें तो उनके लिए अफजल है। और अल्लाह सुनता है, अल्लाह जानता है, सुनने वाला है, जानने वाला है। कुरान हकीम की यह आयत बूढ़ी औरतों को अपनी चादर उतारने की इजाजत देती है, آئیے اس سے مراد کیا ہے ہم اس پہ غور کرتے ہیں. قاضی ابو یعلا رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ آیت کریمہ اس بات کی دلیل ہے کہ بوڑھی عورت کے لیے اجنبی مردوں کی موجودگی میں اپنے چہرے اور ہاتھوں کو کھولنا جائز ہے. بوڑھی عورت کے لیے اجنبی مردوں کی موجودگی میں اپنے چہرے اور ہاتھوں کو کھولنا جائز ہے, البتہ اس کے بالوں کی طرف نگاہ اٹھانا حرام ہے, جیسا کہ ایک جوان عورت کے بالوں کا حکم ہے اسی طرح وہی حکم اس بوڑھی عورت کے بالوں کا بھی ہوگا. بوڑھی عورت کے لیے اپنے چہرے اور ہاتھوں کے کھلا رکھنے کی اجازت اس بات کی کھلی اور روشن دلیل ہے کہ جوان عورت اپنے ہاتھ اور چہرے کو کھول. ابھی بھی کوئی کہتا پھرے کہ دلیل ہے ہی نہیں چہرہ چھپانے کی, سارے منہ کھول کے بازار میں آ جائیں. قرآن حکیم کی یہ آیت جس میں بوڑھی عورتوں کو جو شادی کی عمر سے گزر گئی, شادی کی خواہش ان کی فوت ہو گئی, مر گئی, دم توڑ گئی, ان کی ایج وہ نہیں رہی, قرآن اجازت دیتا ہے کہ اگر تم چاہو تو اپنی چادروں کو اتار رکھو, اپنا چہرہ اور اپنا ہاتھ کھول دو نامحرم مردوں کے سامنے, اگر تم بھی چھپائے رکھو تو زیادہ بہتر ہے, لیکن اگر کھولنا چاہو تو تمہیں اجازت ہے. دلیل ہے کہ بوڑھی عورت کو چہرہ کھولنے کی اجازت مل رہی ہے, جوان کو اجازت نہیں ہے. وہ اپنا چہرہ بھی چھپائے گی, وہ اپنے ہاتھ بھی چھپائے گی, اس کے لیے اجازت نہیں ہے. یہ رخصت صرف بوڑھی عورتوں کے لیے ہے, جوان لڑکیوں کے لیے نہیں ہے, نوجوان عورتوں کے لیے نہیں. قرآن حکیم نے کس آیت میں مالک کی طرف سے اجازت کیا ہے اپنے کپڑے اتار رکھو, اس کپڑے اتار رکھنے سے مراد کیا ہے, اس کی تفسیر کیا ہے؟ عاصم فرماتے ہیں میں حفصہ بنت سیرین رحمہ اللہ ان کی خدمت میں حاضر ہوا, میں نے دیکھا وہ اپنے پورے کپڑے پہنے تشریف فرما تھی. پورے کپڑے سے مراد لباس بھی حجاب بھی, اپنے لباس اور حجاب میں مستور چھپی بھی وہ تشریف فرما. میں نے عرض کی اللہ تعالیٰ نے کپڑوں کے تعلق سے آپ کی عمر کی عورتوں کو رخصت دی ہے, جس ایج میں جس عمر میں عمر کے جس حصے میں آپ پہنچ چکی ہیں اللہ آپ کو اجازت دیتا ہے کہ اپنے کپڑے اتار رکھیں. وہ جواب میں کہنے لگی اور میں نے قرآن دلیل کے طور پہ قرآن حکیم کی یہی آیت پڑھی والقواعد من النساء, یہی آیت میں نے ان کو پڑھ کر سنائی. تو حفصہ میری یہ بات سن کے جواب میں کہنے لگی کہ آیت کو پورا پڑھو بیٹا, اس سے آگے بھی پڑھو, جہاں تم رک گئے ہو یہاں کیوں رکے ہو, اس سے آگے بھی پڑھو. اور اس سے آگے ہے وَإِن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنْ, اگر وہ احتیاط جاری رکھے اپنے آپ کو حجاب میں رکھے تو ان کے لیے زیادہ بہتر ہے. اجازت تو ہے لیکن پردہ اس عمر کے حصے میں پہنچ کر کرنا, احتیاط رکھنا وہ زیادہ بہتر ہے. پھر فرمایا جس کپڑے کو بوڑھی عورت کے لیے قرآن نے اتار رکھنے کی رخصت دی ہے وہ صرف اس کی اوپر کی اوڑھنی ہے جس سے وہ جسم چھپاتی ہے, جس سے وہ چہرہ چھپاتی ہے, جس سے وہ سر چھپاتی ہے, جو اس کا حجاب ہے, عام زبان میں جو اس کا برقع ہے. بوڑھی عورت اپنا برقع اتار سکتی ہے, بوڑھی عورت اپنے سر کی وہ چادر جس سے وہ اپنا چہرہ چھپاتی ہے, اندر کا لباس تو پہنے گی, شلوار اور قمیض تو پہنے گی, وہ چھپائے گی لیکن اپنا چہرہ کھول سکتی ہے اور اپنا ہاتھ کھول سکتی ہے. بوڑھی عورت کے لیے قرآن یہ رخصت دے رہا ہے, یہ دلیل ایک قوی دلیل ہے, قرآن کی آیت کی دلیل ہے کہ جب بوڑھی عورت کو اللہ نے رخصت دی تو نوجوان عورت کو یہ رخصت. وہ کہاں ہے جو کہتے ہیں کوئی دلیل نہیں, قرآن حکیم کی اس دلیل کا آپ کیا جواب دیں گے؟ یہ تو کھلی ہوئی دلیل ہے کہ بوڑھی عورت کو اجازت مل رہی ہے اپنے برقع, اپنی چادر, اپنی اوڑھنی اتار سکتی ہے, اپنا چہرہ کھول سکتی ہے. تو اس کا الٹ مطلب یہ نکلتا ہے کہ جوان عورت کے لیے اجازت نہیں ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے پوچھا حالت احرام میں عورت کیا لباس پہنے, حالت احرام میں عورت کیا لباس پہنے؟ وہ فرمانے لگی نہ تو نقاب لگا سکتی ہے اور نہ ہی منہ پر ڈھاٹا باندھ سکتی ہے, اور ضروری ہے وہ اپنا کپڑا بوقت ضرورت چہرے پر لٹکائے رکھے. ایک ہے نقاب کا پیچھے باندھنا جو عام رواج ہے, حالت احرام میں اس کی اجازت نہیں, لیکن حالت احرام میں بھی چہرہ چھپانا لازم ہے. سیدہ کائنات فرما رہی ہے کہ وہ اپنی ضرورت کے وقت اپنے چہرے پہ چادر ضرور رکھے گی، یعنی ایک بڑی چادر لے لے جو آدھی پیچھے لٹکا لے آدھی آگے لٹکا لے، جب نامحرم مردوں کے ساتھ ایک طلاق کا ماجرہ ہو، بے پردگی ہونے کا ڈر ہو تو اپنے چہرے کو چھپا کے رکھے۔ لیکن آج کے دور میں دوران حج ایسا کوئی موقع ہی نہیں ہوتا کہ عورت تنہائی میں ہو، طواف کرنا ہے تو رش ہے، رمی کرنی ہے تو رش ہے، عرفہ میں ہو تو انسانوں کا سمندر ہے، مینا میں آئے ہو تو انسان ہے، تو یہاں پہ عورت ہمیشہ ایک چادر اپنے چہرے پہ لٹکا کے رکھے گی۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ سیدنا عبداللہ ابن مسعود سے نقل کرتے ہیں کہ قرآن مجید نے بوڑھی عورت کے لیے جس کپڑے کو اتارنے کی رخصت دی ہے وہ اوپر کی اوڑھنی یا چادر ہے، وہ اپنی اوڑھنی، اپنی چادر، اپنا برقع، اپنا حجاب کی چادر، اس کو بوڑھی عورت اتار سکتی ہے۔ یہی تفسیر عبداللہ ابن عباس سے، عبداللہ ابن عمر سے، مجاہد سے، ابراہیم نخی سے، حسن بصری، قتادہ، زہری اور امام اوزائی رحمہم اللہ، ان سب سے یہی تفسیر منقول ہے، سب اسی کے قائل ہیں کہ بوڑھی عورت اپنے سر کی چادر، اپنی اوڑھنی، اپنا حجاب اس کو اتار سکتی ہے، یعنی اپنے چہرے کو کھول سکتی ہے، نہ کھولے تو اس کے لیے بھی افضل ہے۔ ابو صالح فرماتے ہیں بوڑھی عورت اجنبی مردوں کے سامنے صرف اوپر کی اوڑھنی اتار سکتی ہے، باقی قمیص اور دوپٹہ پہنے رہے گی، اپنے جسم کا لباس برقرار رکھے گی، لیکن جس سے چہرہ چھپایا جاتا تھا اس سے اگر وہ اس چادر کو اتار رکھے تو اس کو اجازت ہے۔ ترمذی میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرأة عورة، یہ روایت پیارے حبیب کا یہ چھوٹا سا کلام یاد کر لیجئے، پلے سے باندھ لیجئے، عورت تمام کی تمام پردہ ہے۔ اللہ کے حبیب نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، عورت المرأة عورة، عورت پوری کی پوری چھپائے جانے کے قابل ہے، ڈھانپ لینے کے قابل ہے، پوری کی پوری پردہ ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے، ابن خزیمہ نے اسے صحیح کہا، ابن قدامہ نے حسن کہا، ابن رجب فرماتے ہیں اس سند کے تمام راوی ثقہ ہیں، دارقطنی نے کہا یہ حدیث قتادہ کی سند سے مرفوعاً صحیح ہے۔ یہ حدیث عورت کے لیے چہرے اور ہاتھوں کو چھپانا، چہرے اور ہاتھوں کے پردے کے وجوب کے لیے ایک نص کی حیثیت رکھتی ہے، یہ نص کے طور پہ، دلیل کے طور پہ موجود ہے کہ عورت اپنے چہرے کو چھپائے، اپنے ہاتھوں کو چھپائے، کیونکہ یہ حدیث عورت کے پورے بدن کو اس کے سر کی چوٹی سے لے کر سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کی ایڑیوں تک عورت کے پورے بدن کو پردہ قرار دے رہی ہے۔ لہذا عموم حدیث کے پیش نظر اجنبی مردوں کے سامنے جسم کے کسی حصے کو کھولنا جائز نہیں ہے۔ ابھی تو یہ پردے والی باتیں بڑی عجیب لگتی ہے نا، مول صاحب آپ نہیں سمجھتے، پردہ آنکھ کا ہوتا ہے، آنکھ کا پردہ ہونا چاہیے، حیا دل میں ہوتی ہے، دل کی حیا بس کافی ہے، آنکھ کا پردہ کافی ہے۔ ویسے آپ میل ملاقات کریں، بیٹھے اکٹھے گپ شپ کریں، کھانا کھائیں، آؤٹنگ کریں، آئیں جائیں، نو ٹینشن، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آنکھ میں حیا ہونی چاہیے، دل میں شرم ہونی چاہیے، آنکھ کا پردہ ہونا چاہیے۔ یہ اسلام کا 2012 ماڈل ہے جس کا رسول اللہ سے کوئی رشتہ، یہ ماڈل دو نمبر ہے، یہ اوریجنل ماڈل نہیں ہے۔ جو دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا قرآن حکیم کی صورت میں، احادیث مبارکہ کی صورت میں، وہ دین ہمیں یہ درس نہیں دیتا کہ نگاہ میں حیا، آنکھ کا پردہ، دل کا پردہ، یہ انگریزی معاشرے کے ان کا لولی پاپ چوسنے والے، ان کی گندی رذیل عادتوں کو اسلامی معاشرے میں رائج کرنے کے خواہش مند ہیں، جو ظالم چاہتے ہیں کہ سب کے چہرے کھلے ہو، سب بے پردہ ہو کے باہر نکلے، یہ دشمن ہے اسلام کے بھی، یہ دشمن ہے غیرت کے بھی، یہ دشمن ہے عورت کی عزت اور عفت کے بھی۔ عورت تو چیز ہی پردہ ہے، عورت تو پوری کی پوری چھپائی جانے کے قابل ہے، یہ کائنات کی قیمتی ترین متاع ہے، قیمتی ترین چیز ہے، इसको कैसे इजाजत दी जा सकती है कि आप इसको बाजार का खिलौना बना दे। 2 रुपए की चीज बेचनी है, माचिस की डिबिया बेचनी है तो उसके ऊपर भी औरत की तस्वीर लगा दे। ये औरत बहुत कीमती है, ये मोमिना औरत है, ये मुसलमान औरत है। कुफार के माशरे में औरत की जिल्लत के मनाजर को देखकर अल्लाह के लिए मुसलमान माशरे को बर्बाद करने की कोशिश ना कीजिए। यहां पे प्यारे हबीब अलैहि सलातु वस्सलाम के फरामीन नूर का मीनारा बन के हमें तरबियत दे रहे हैं, दरस दे रहे हैं, घरों की इस्लाह का पैगाम दे रहे हैं कि औरत पूरा का पूरा पर्दा है, उसकी हर चीज छुपाई जाने के काबिल है। अबू बकर बिन अब्दुर्रहमान फरमाते हैं औरत की हर चीज पर्दा है, हत्ता के उसके नाखून भी पर्दा है। आप तो चेहरे और हाथों को खोलने की बात करते हैं जो खुलम खुला बेहयाई और बदकारी की तरफ ले जाने वाला रास्ता है। अबू बकर बिन अब्दुर्रहमान फरमाते हैं औरत के नाखून पर्दा है। और दिखाने के लिए नाखूनों को औरतें किस तरह के डिजाइन देती हैं, 6-6 महीने उसको नहीं काटे जाते, वो इतने बड़े बड़े जैसे चुड़ैल के नाखून होते हैं डैन के, वो इस तरह बढ़ाई हुई है। फिर उस पर भी सब्र नहीं होता, उसके ऊपर भी उसे और लंबा करने के लिए बाजार में मिलते हैं आर्टिफिशियल, वो लगाए जाते हैं। ये पता नहीं गुस्से में आएगी तो खामिंद की आंखों में मारना है, ये क्या करना है। इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। ये अंग्रेजों के तरीके, ये कुफार का माहौल, ये यहूदो नसारा की आदत, ये यहूदो नसारा की तकलीद। मुसलमान सफाई पसंद होता है, सफाई करने वाला, अपने जिस्म को साफ रखने वाला। अब ये जो नाखून बड़े हुए हैं इनको काटने की हिकमत क्या है कि इसके अंदर गंदगी, इसके अंदर जरासीम, क्योंकि इन उंगलियों का डायरेक्ट रिश्ता किससे है, मुंह से है। लुकमा खाएंगे, वो चावल खाएं, वो रोटी खाएं, वो शोरबा खाएं, ये लंबे नाखूनों वाले, ये तोते के पंजे, ये किस में जा रहे हैं, शोरबे में। तो इसके अंदर जितनी गंदगी लगी हुई है वो अंदर जाएगी और फिर मैदा शरीफ में, फिर खामी से कहेंगे मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मुझे हॉस्पिटल लेके जाएं, पहले इसको काट के रखें जो बीमारी आपने पाली हुई है। ये इस्लाम इसका दरस नहीं देता, इस्लाम इससे मना करता है। कुफार की तकलीद ना कीजिए, मुहम्मद करीम की अहादीस पे चलिए, वो इज्जत का रास्ता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शेखुल इस्लाम इब्ने तैमिया रहिमहुल्लाह वो भी इसी कौल को तरजीह देते हैं और फरमाते हैं कि इमाम अहमद इब्ने हम्बल, इमाम अहले सुन्नत, उनका भी यही मजहब था कि औरत अपने नाखनों समेत पूरी की पूरी पर्दा है। औरत पूरी की पूरी पर्दा है। ये डाइनिंग टेबल पे जेठ और देवर के साथ इकट्ठी नहीं होगी मुंह खोल के, ये कजनों के साथ गपशप नहीं करेगी, ये बाजार के अंदर आउटिंग करती भी दोस्तों के साथ चेहरा हाथ पांव खोल के बकरियों की तरह चरती भी नजर नहीं आएगी, बल्कि ये पूरी की पूरी पर्दा है। इमाम अहमद इब्ने हम्बल का भी यही कौल और फरमाते हैं यही कौल इमाम मालिक रहिमहुल्लाह का। सही मुस्लिम में सैयदना अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक दावत का, उनके घर होने वाली एक दावत का किस्सा मनकूल है, जिसमें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को अपने घर दावत दी। सहाबा किराम आपके घर में आए, आपके घर में बैठे, आपके घर में खाना खाया, आपसे गुफ्तगू की। वहां मंजर क्या है, उस घर से तरबियत का दरस क्या मिल रहा है, गौर कीजिए। सैयदना अनस फरमाते हैं हम आपके घर में थे और आपकी जोजा मोहतरमा जो मोमिनों की मां है उसका चेहरा दीवार की तरफ था। अपनी बीवी को देवर के साथ सफर पे भेजने वालों, अपनी बीवी को जेठ के साथ शॉपिंग के लिए भेजने वालों, अपनी बीवी को मामू के बेटे, खाला के बेटे, फूफी के बेटे के साथ आउटिंग पर भेज देने वालों को गैरत के जर्रात आपके दिल में बाकी हैं या सारे ही मर गए हैं? प्यारे नबी अलैहि सलातु वस्सलाम के घर में सहाबा किराम मेहमान बन के आए हैं और आपकी सोजा महतरमा जो मोमिनों की मां है उनका चेहरा दीवार की तरफ है। दलील क्या है कि चेहरा छुपाना अजनबी मर्द से वाजिब है, फर्ज है, लाजिम है, इसलिए उन्होंने अपना चेहरा दीवार की तरफ किया हुआ। सैयदा अस्मा बिन्त अबी बकर से रिवायत है, फरमाती है हम अपने चेहरों को मर्दों से, ना महरम मर्दों से ढाप के रखा करती थी। हमारी तरबियत, हमारा अंदाज, ہماری حالت ہماری کیفیت کیا ہے کہ ہم اپنے چہروں کو نامحرم مردوں سے چھپا کے رکھتی تھی, ڈھانپ کے رکھتی تھی. امام حاکم فرماتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے اور بخاری و مسلم کی شرط پہ ہے. امام ذہبی نے ان کی موافقت کی اور ابن قیم رحمہ اللہ نے بھی اس روایت کو صحیح قرار دیا. ایک عورت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئی, اس نے باریک دوپٹے سے پردہ کیا ہوا جس سے اس کی پیشانی چھلک رہی. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کا وہ دوپٹہ لیا اور پھاڑ دیا, پھاڑ کے پھینک دیا. باریک دوپٹے سے وہ نقاب کر کے چہرے پہ ڈال کے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئی جس سے اس کی پیشانی چھلک رہی تھی. مومنوں کی ماں نے اس کے دوپٹے کو تار تار کر دیا, پھاڑ کے پھینک دیا اور فرمایا کیا تمہیں علم نہیں ہے کہ اللہ تعالی نے سورۃ نور میں کیا احکامات نازل فرمائے ہیں؟ پھر آپ نے موٹے کپڑے کا دوپٹہ منگوایا اور وہ اس کو دیا. موطا امام مالک میں یہ روایت صحیح سند کے ساتھ موجود ہے. احادیث کے اندر منگیتر کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ اپنی ہونے والی زوجہ کو ایک نظر دیکھ سکتا ہے, وہ اپنی زوجہ کو ایک نظر دیکھ سکتا ہے. بلکہ صحیح مسلم میں یہ روایت موجود ہے, ایک صحابی نے ایک انصاری عورت کو نکاح کا پیغام بھیجا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تو نے اسے دیکھا ہے, کیا تو نے اسے دیکھا ہے؟ کہنے لگے نہیں اللہ کے نبی, میں نے تو نہیں دیکھا. آپ نے کہا جاؤ اسے دیکھ لو, ہو سکتا ہے انصار عورتوں کی آنکھوں میں کوئی نقص ہو, تم اسے نکاح کرنا چاہتے ہو, اس کو دیکھ لو, ہو سکتا ہے اس کی آنکھوں میں کوئی نقص ہو. اب جب یہ دیکھنے جائیں گے تو اس کے جسم کا کون سا حصہ دیکھیں گے؟ جی چہرہ. منگیتر کو اجازت مل رہی ہے کہ تم دیکھ سکتے ہو. کیا معنی؟ چہرہ چھپانے کا حکم ہے تبھی تو منگیتر کو ایک خاص مقصد کے لیے اجازت مل رہی ہے کہ تم ایک نظر دیکھ سکتے ہو. ایک صحابی گئے, ایک انصار کے گھر پیغام دیا نکاح کا, اور ان کے والدین سے ڈیمانڈ کی کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے کہ میں آپ کی بیٹی کے چہرے کو دیکھ لوں. وہ مومنہ مسلمان عورت آواز لگا کر کہتی ہے اگر تجھے رسول اللہ نے اجازت دی ہے تو دیکھ لے, اور اگر اجازت نہیں دی تو اللہ کے واسطے یہاں سے چلا جا. نامحرم مرد کو اپنا چہرہ دکھانا ان کو بھی برا لگا, لیکن جب انہوں نے یہ سنا کہ حکم رسول اللہ نے دیا ہے, ارادہ نکاح کا ہے, تو کہا اگر تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے تو پھر تو تم میرے چہرے کو دیکھ لے, وگرنہ تجھے اللہ کا واسطہ ہے تو یہاں سے چلا جا. منگیتر کے چہرے کو دیکھنا, اجازت ہونا, سلف سے ایسے واقعات ملنا کہ انہوں نے کوشش کر کے اپنی منگیتر کو دیکھا, یہ دلیل ہے کہ عورت کا چہرہ پردے میں ہوتا ہے. اور اگر پردے کے چہرے کا کوئی تصور نہ ہو, اگر پردے کے چہرے کا کوئی تصور نہ ہو تو پھر اجازت دینے کا معنی کیا ہے؟ 24 گھنٹے جو منہ کھلے گا. اور مسلمان عورتیں مسجد میں نماز پڑھنے پیارے نبی کے پیچھے آتی تھی نا, تو جب نماز کے لیے نکلتی تو وہی راستے میں جس نے شادی جس سے کرنی ہو اس کے منہ کو اچھی طرح دیکھ لیتے. عورتوں کا چہرہ وہ حجاب میں ہے, وہ پردے میں ہے, وہ چادر کے پیچھے چھپا ہوا ہے. اسی لیے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابی سے کہا کیا تو نے اس کو دیکھا ہے, کیا تو نے اس کو دیکھا ہے؟ کہا نہیں. کہا دیکھ لے, انصار کی عورتوں کی آنکھوں میں کوئی نقص ہو سکتا ہے. تو یہ بھی دلیل ہے کہ عورت کے چہرے کو حجاب میں رکھنا ضروری ہے, چھپانا ضروری ہے, اس کے چہرے کا پردہ ضروری ہے, اور خاص موقعوں کے لیے اجازت مل رہی ہے کہ منگیتر اپنی ہونے والی بیوی کے چہرے کو دیکھ سکتا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے, اللہ ہماری سیاہ کاریوں کو معاف فرمائے, اللہ ہمیں حالت ایمان میں رکھے, ایمان کی غیرت کو ہمارے سینے میں جگائے. زندہ رکھے تو ایمان پہ رکھے, جب موت دے تو اس حال میں دے کہ اللہ ہم سے راضی ہو, ہم اپنے اللہ سے راضی ہو. اقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم. ایک شخص مجھے آج ملا, بڑا خوش تھا. بانٹ دیجئے بابو. बड़ा खुश था, इंडिया का रहने वाला था, कहता था मैंने अपनी बेटी की शादी की है, इसको जहेज में बहुत कुछ दिया है। मैंने कहा मैंने बहिश्ती जेवर दिया है और तफसीर कुरान रियादु सालेहीन दी है, ज़रा बहिश्ती जेवर की तारीफ बता दीजिए। बहिश्ती जेवर एक किताब है, मौलाना अशरफ अली थानवी साहब ने लिखी है और ये किताब इंडिया पाकिस्तान के अंदर शादियों के मौके पे भी दी जाती है, वैसे भी घरों के अंदर आम तौर पे पढ़ी जाती है। ये किताब खुराफात से भरी पड़ी है, गलत बातिल अकायद से भरी पड़ी है। उसमें एक अकीदा आपको सुना देता हूं। वो कहते हैं कि मियां परदेश में है, आप भी परदेसी हैं तो परदेसियों का ही एक वाक्य बता देता हूं। कहा मियां परदेश में है और साल हा साल से परदेश में है और पीछे घर में बेटा पैदा हो जाता है। ये जो शादियों पे खुशियों से बहिश्ती जेवर बांटते हो, जरा सुन लो बहिश्ती जेवर तालीम क्या दे रहा है। मियां परदेश में है, पीछे बेटा पैदा हो गया, कहा उसका इनकार नहीं करना चाहिए, वो बेटा उसी का है, खामिंद का ही है। कहा जी वो कैसे? कहा किसी बुजुर्ग की करामत से हो सकता है, किसी जिन की करामत से भी हो सकता है। हम इस पे कुछ नहीं कहते लेकिन मजबूर होकर इतना कह सकते हैं कि यह किसी बुराई की करामत से भी हो सकता है, यह किसी पड़ोसी की करामत से भी हो सकता है। मियां साल हर साल से प्रदेश में है तो बुजुर्ग जी इसको उठाकर आधे घंटे में फेरा मरवा के वापस ले आए थे। इस तरह की बेहयाई की बेबहा की बातें बहिश्ती जेवर में भरी पड़ी हैं। दिल तो नहीं मानता लेकिन उस किताब की खराबी बयान करने के लिए मजबूरन एक और वाक्य बताता हूं। पाकी का बयान, उसको अगर आप खोले, मसला नंबर गालबन है, उस पर लिखा है उंगली पे, उंगली पे अगर गंदगी लग जाए 3 दफा चाटने से पाक हो जाती है। चाटना मना है, चाट लो तो पाक हो जाती है लेकिन चाटना। अब्दुल शकूर जिन रहिमहुल्ला हमारे एक साथी थे कराची के, मुशरिकों ने उनको उनकी दुकान पे बैठे पे फायर किया, मार दिया और इंशाअल्लाह वो अल्लाह की तौहीद के लिए शहीद हुए, अल्लाह उनकी शहादत को कबूल फरमाए। उनका एक जाती वाकया है, उन्होंने ये एक जगह पर उंगली का जिक्र है, एक जगह पे गालबन छुरी का जिक्र भी है। उन्होंने छुरी पे जानबूझ के गंदगी लगाई, शापर में लपेटी, जेब में डाल ली और इन्हीं बुजुर्गों के किसी इदारे में चले गए और जाकर मुफ्ती साहब से पूछने लगे, मुफ्ती साहब वो बहिश्ती जेवर में लिखा है कि छुरी पे गंदगी लग जाए तो 3 दफा पाक हो जाएगी, चाट लो तो पाक हो जाएगी। कहेंगे हाँ हाँ, वो हकीमुल उम्मत ने लिखा है पाक हो जाती है। जो ही इन्होंने सुना मुफ्ती साहब से, बलोच थे वो कौम के, कि पाक हो जाती है, फौरन जेब में हाथ डाला, कहने लगा ये मेरी छुरी भी पाक कर दीजिए। तो मुफ्ती साहब के शागिर्द उनको मारने लग गए। कहा भाई आपके मुफ्ती ने अभी फतवा दिया, मारते क्यों हो? हकीमुल उम्मत ने लिखा, मुफ्ती साहब ने कहा ठीक लिखा, चाटने से पाक हो जाती है, मैं वैसे ही 2 रुपए का साबुन जाहिर करूंगा, आप बैठे हैं जरा पाक करके मुझे दे दीजिए। तो ये खिलाफ अकल खिलाफ शरीयत वो किताब है जिसके बेबहा मसाइल इस्लाम से टकराते हैं, लिहाजा उस किताब को पढ़ना बांटना बेटियों को देना घरों में रखना जायज नहीं है। शब बारात के बारे में बताइए, शब बारात मेड इन इंडिया पाकिस्तान मसला है। 15वीं शब को जागना, सुबह को रोजा रखना किसी सही हदीस से साबित नहीं है। शाबान की फजीलत यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोजे रखे, सैयद आयशा फरमाती है आपने कसरत से रोजे रखे माह शाबान में, रखिए लेकिन किसी एक रात को किसी एक दिन को खास करके और उसको वो मकाम वो फजीलत देना जो असल में शब्बे कदर की फजीलत है, उसको उठाकर शब्बे बारात को देना यह जायज नहीं है, यह अपने पास से शरीयत साजी है। किसी भाई का बच्चा बीमार है, दुआ कीजिए अल्लाह उसको शिफाए कामला अता फरमाए। दौरान नमाज खड़े होते वक्त एक दूसरे के पांव या कंधे के साथ जो लोग नहीं मिलाते उनके बारे में बताइए। सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही है कि मुसलमान जब हालत नमाज में हो तो कदम से कदम मिलाए। जिस तरह मर्द औरत के चेहरे को नहीं देख सकता, क्या इसी तरह औरत भी मर्द के चेहरे को ना देखे? बेहतर यही है कि ना देखे, पर्दे की हालत में रहे, لیکن اگر عورت شہوت کی نگاہ کے بغیر دیکھتی ہے تو اس کے لیے جائز ہے، یہ عورت کے اپنے دل اور ایمان کا معاملہ ہے۔ اگر وہ کسی کو دیکھتی ہے اور اس میں اس کی شہوت ٹپک آتی ہے تو اس کو نہیں دیکھنا چاہیے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اور انہوں نے صحابہ کا جنگی کھیل دیکھا، تو اگر عورت کے دل میں شہوت والا ماجرا نہیں آتا تو وہ کسی چیز کو دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتی ہے، وگرنہ عموم حکم مرد اور عورت دونوں کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنی نظریں جھکا کے رکھے۔ ایک آدمی نے اپنے سسر کو میسج کر کے اپنی بیوی کو 3 دفعہ طلاق دے دی اور چند دن کے بعد رجوع کر لیا، کیا یہ اس کی بیوی بن گئی؟ 3 دفعہ ایک مجلس میں طلاق دینا اسلام کے احکامات سے کھیلنا ہے، جائز نہیں ہے، مذاق ہے۔ ایک مجلس میں ایک ہی دفعہ طلاق دی جائے، ایک گولی سے بندہ مر رہا ہے، 3 کا فائر کیوں مار رہے ہو؟ ایک گولی مار دی آپ نے کافی ہے، عدت گزر جائے گی، آزاد ہو جائے گی۔ اگر کوئی 3 بھی دے دیتا ہے تو قرآن اور حدیث کے دلائل کی روشنی میں وہ 3 ایک ہوتی ہے، اس کا ایک چانس ضائع ہو گیا۔ عدت کے اندر اندر اگر وہ رجوع کر لے تو اس کی بیوی ہے، عدت گزر گئی تو وہ اس سے دوبارہ نکاح کر سکتی ہے۔ مولویوں نے بدکاری، زنا، بے حیائی کا راستہ بذریعہ حلالہ کھولا ہوا ہے، یہ حلالہ نہیں ہے، یہ حرامہ ہے، یہ بے غیرتی ہے، یہ بے غیرتی ہے، یہ متعے سے بھی زیادہ گندا فعل ہے۔ طلاق کس نے دی تھی جی؟ مرد نے۔ قصور کس کا نکلا؟ تے حلالہ ادھا کٹانا چاہیے۔ ہمارے ایک عالم کا یہ سچا واقعہ ہے کہ ان کے جامع کے اندر ایک شخص آیا اپنی بیوی کو لے کے، جی میں نے 3 طلاق دے دی، اب حلالہ کروانا ہے۔ بے غیرت دیوس مولویوں نے تو اپنی مسجدوں میں حلالہ سینٹر کھولے ہوئے ہیں، ان کے منہ کو لگی بھی ہے، کوئی بیچارہ 3 طلاق کا مسئلہ لینے جائے فوراً، وہ علماء دیوبند کے مدارس ہو یا علماء بریلی کے مدارس ہو، فوراً فتویٰ مل، حلالہ کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ وہ غلطی سے کسی اہل حدیث مدرسے میں آ گیا اور کہا جی حلالہ کروانے آیا، تو ان کے پاس ایک خادم تھا بہت بہت طاقتور، بڑا صحت مند، اس نے کہا جی آ جاؤ ادھر، آؤ بیٹا ادھر آؤ۔ مفتی صاحب نے اس خادم کو بلایا، اس بندے کو اٹھا کے لے جا، اس کا حلالہ کرنا ہے۔ اب وہ جو اٹھا جی میرا نہیں کرنا، یہ قتلا کس نے دیا؟ قتلا تو میں نے دی، لے جا لے پکڑ، اس کا حلالہ کر کے لا۔ مولوی صاحب اللہ کا واسطہ ہے، میرا حلالہ نہیں، بڈھی کا حلالہ کروانا ہے۔ پھر اس کو مسئلہ سمجھایا کہ بھائی یہ حلالہ مولویوں نے بدکاری کا راستہ کھولا ہے، شریعت میں اس کی کوئی تعلیم نہیں ہے۔ اگر کوئی 3 طلاق ایک مجلس میں دیتا ہے تو وہ ایک قرار پاتی ہے۔